بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكيندليا رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر بن عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميدي الحميدي المكي رحمه الله تعالى. Na tuliona katika nukta ya kwanza ambayo alikuwa Sheikh rahimahullah ta'ala ametufundisha kuamini kadari na kuamini kwamba lile ambalo linalotupata katika khairi na shari basi limekwishaandikwa na Allah tabaraka wa ta'ala na halikuwa la kutukosa. Na lili ambalo limetukosa basi pia lilikuwa sila kutupata. Na kuamini kwamba yote haya yamekusha hukumiwa na Allah tabaraka wa ta'ala na kupitishwa. Na nukta ya pili ambayo anatufundisha leo, wa anna al-imana qawlun wa amalun. Imani ni kauli na matendo. Na imani kama tunavyofahamu ni katika amali zilizokuwa muhimu na ni katika matendo ya moyo. Na ilipokuwa imani kuwa ni kauli, maana yake ni kauli ya kalbi wa kauli ya lisani, ni kauli ya moyo lakini pia ni kauli ya kutamka ulimini. Na iliposemwa kuwa imani ni kauli, kwa maana kauli kwa upande wa moyo ni kusadikisha na kuyakinisha, kama ambavyo Qur'ani imetutaka tuyakinishe na tusadikishe aliposema Mawla Azza wa Jal, walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Na pia akasema walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Na akasema innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kwa hiyo imani mahala pa kwanza ni katika moyo, moyo wa mja usadiki yale ambayo yametakiwa kusadikisha. Na haitoshi kwamba moyo kuwa umejua haki na ikawa haikukutanishwa na matendo ambayo yanawajibisha ile ujuzi ambao umekubaliwa na kutambulika katika moyo, kama vile ambavyo mapenzi ya moyo basi ni moyo kufuata yale ambayo yatakuwa na manufaa, yale ambayo yanaambatana na yale ambayo yanayapenda. Na kama mtu atakuwa anasema anapenda lakini kwake hazionekani ishara za mapenzi, basi haiwezi kusadikishwa kwamba mtu huyo ni kweli au ni mkweli katika yale ambayo anayazungumza. Kwa hiyo kauli ni kaulul qalbi wa kaulul lisani. Kaulul qalbi kwa maana al-tasdiq, lakini pia vile vile kaulul lisani kwa maana ya kutamka yale ambayo yameaminiwa na kusadikishwa katika moyo kwa maana ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na kutamka kwa ulimi ni katika imani. Na pia vile vile wa amalu, haitoshi mtu kusema ameamini akatamka shahada alafu ikawa ile shahada yake haina iktirani ya matendo. Matendo amalul qalbi wa amalul lisani wal jawarih. Ama amalul qalbi inakuwa ni ile nia na yale mapenzi na ile hofu na yale matarajio na mategemeo, ambazo zote hizi ni katika amali za moyo na zote zinaingia katika imani. Bali pia vile vile mfano wa haya yameelezwa ndani ya Qur'ani katika sura al-Hajj, Allah aliposema kwamba alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. inaonyesha kwamba moyo unapotajwa Allah tabarak wa taala unaathirika na moyo unaogopa, lakini pia watu wakawa na subira katika yale ambayo yanawakuta katika mitihani mbalimbali, na subira katika amali za moyo, lakini pia vile vile wakawa ni watu wenye kusimamisha sala na yale waliruzukiwa na Allah tabarak wa taala wanatoa. Kwa hivyo amali pia inahitajika, amali ya moyo ambayo imebeba nia, mapenzi, hofu, kutegemea na kutarajia, au al-khawf war-raja, na taaliki ambayo ameiweka shekhe ametuambia katika risala yetu hii, wa qad fassara al-allama ibn al-qayyim, na hakika amefasiri mwanachuoni ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala maana qawlihim, maana ya qawli waliposema ulama wa salaf ahli sunnati wal jamaa qawlun wa amal, faqala rahimahullah fi ssalati wa ahkami tarikuha, katika risala yake ambayo imezungumzia sala na hukumu za mwenye kuacha sala, sahifa ya 56, wa ha huna aslun akhar, na hapa tunajifunza msingi mwingine. Nao ni msingi gani? Wa huwa anna haqiqata al-imana, nayo ni kwamba hakika ya imani, ukweli wa imani, murakkabatun min qawlin wa amal, umepandanishwa katika vitu viwili, qawlin wa amal, maneno na matendo. Wal qawlu qismani, na qawli imegawanyika katika sehemu mbili, qawlul qalbi wa huwa al-i'tiqad, qawli ya moyo nako ni kuitakidi, wa qawlu al-lisani, na qawli ya ulimi, wa huwa at-takallum bi kalimati al-islam, nayo ni kuzungumza au kulitamka lile neno la Uislamu, maana ya shahada. Wal 'amalu qismani, lakini pia na amali na yenyewe iko katika namna mbili, amalu alqalbi wa huwa niyatu wa ikhlasu, wa ikhlasuhu nayo ni niyya na ikhlasi yake, wa amalu aljawarih, na amali ya matendo ya viungo. Fa idha zalat hadhihi alarba'atu, vikiondoka hivi vinne, zala alimanu bikamalihi, ile imani itakuwa imeondoka kwa ukamilifu wake. وإذا زال تصديق القلب, na ikiondoka kule kusadiki kwa moyo, lan lam tanfa baqiyat al-ajza'i, mafungu yaliyobakia hayatamnufaisha yule mja. Ile tasdiqu al-qalbi ikiondoka, basi ile imani ya mja haitamnufaisha chochote. Fa inna tasdiqa al-qalbi, kwani hakika kusadiki kwa moyo, shartun fi i'tiqadiha wa kauniha nafi'a, ni sharti katika kuitakidi kwake hiyo imani na kuwa kwake ile imani iwe na manufaa kwa yule mwenye kuamini. Wa idha zala amalu alqalbi, itakapoondoka amali ya moyo, ma i'tiqadi sidqi, pamoja na kusadiki kuitakidi ule ukweli, fahadha mawdu'un ma'rikatun baina almurji'ati wa ahli sunnah, hii ndio sehemu ya vita baina ya ahli sunnah wal jamaa na murji'ah, watu ambao wao wanakanusha kwamba imani haihitaji matendo. Kwa hiyo imani ya mlevi na imani ya anayesali ziko sawa, tufahamiane vizuri. Murji'ah wao hawaweki imani ni katika matendo, ni katika sehemu ya imani, na kwao imani haizidi wala haipungui. Kwa imani yako na ya Jibrilu ziko sawa, imani ya mlevi na imani ya mtume ziko sawa, na hawa ni kwa wale murji'a. Na hii ni kauli batil na ni itikadi mbaya, na ndio vita iliyoko baina ya ahli sunnati wal jamaa na murji'a. وقد اجمع ائمه السنه وميافقيانا وميكسانيا قول ما امام السنه وميافقيانا كني لفي على ان العمل ركن عمل نغوز لا يصح الايمان الا به ايماني هايوزي كصحي فسينا متندو. Kuna baadhi ya walevi na watu malaya na baadhi ya wachawi na washirikina na waovu wengine, hufikia hatua akasema bora ya sisi waovu kuliko nyie mnaosali. Si mnasikiaga hizi kauli? Kasi itawezekana vipi? Haiwezekani. Lakini hawa ni watu walioathirika na itikadi ya kimurji'a. Inawezekana mimi siyesali nikaenda peponi, wewe unayesali ukaenda motoni, kwa misingi ipi? Kwa misingi ipi? Haiwezekani. Hizi ni kauli mbovu. Qala al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ash-Shafi'i amezaliwa mwaka 204 hijiria. Kutoka mwaka 204 mpaka leo kuna miaka mingapi? Makarne ya miaka, usif. Anasemaje? Wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa tabi'ina min ba'dihim, na ilikuwa makubaliano ya masahaba na waliowafuatia masahaba tabi'in. Wa man adrakana hum, na wale ambao sisi tumewadiriki wanafunzi wa watabi'i, yakuluna, wote hawa walikuwa wakisema, kwa maana wakiitakidi vipi, al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun, imani ni kauli na matendo na nia. La yujzi wahidun min ath-thalathi illa bil-akhar, kimoja hakiwezi kutoshelezeka katika hivi vitatu pasina kingine. Hivi vitu vinakwenda sambamba. Haya Imamu Shafi'i ameyakuta kwa walimu zake na kwa walimu wa walimu zake na kwa walimu wa walimu wa walimu zake ambao ni masahaba. Hii ndio itikadi ya salafu na saleh, na hivi ndivyo walivyokuwa wakiitakidi. Na hapo ndio utakuja kuona uhakika na uthibiti wa madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa as-salafu as-salih, kwamba akida yao wameichukua kutoka kwa mtume na masahaba zake. Akhrajahu al-Lalaka'i fi sharh usul al-i'tiqad ahli sunnah katika juzu ya 5 safha ya 956. وقال الإمام الحميدي نامشيما الإمام الحميدي كتكوالي مزاكي ناني الشافعي كتكوالي مزاكي ناني فضيل بن عياض كتكوالي مزاكي ناني سفيان نوينجينيو سوسا هاواني وقت ومعنزو إمام الحميدي أمزلي ومعكا ميانبيلي na 10 na ngapi? 19. Wa ukhbirtu anna qauman yaquluna. Na nimeambiwa mimi kwamba watu wasema. Al-Imam al-Humaydi anaeleza maneno ambayo ameyakuta kwa wale waliomtangulia. Nimeelezwa inna man aqarra bis-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajj, yule atakayekiri kuswali, kutoa zaka na kufunga na kuhaji, walam yaf'al min dhalika shay'a, amekiri tu moyoni mwake na akafa hajafanya lolote katika hayo, hatta yamut, mpaka akafikia kakufa na umauti, hakuswali, hakutoa zaka, hakufunga, hakuhiji, au yusalli musnadan dhahrahu mustadbiran qibla, au akawa anaswali amegemeza mgongo wake hali ya kuwa kaipa mgongo qibla, akawa anaswali kinyume na qibla, hatta yamuta, mpaka akafa, fa huwa mu'minun, atakuwa ni muumini, ma lam yakun jahida, midamu atakuwa sio anayepinga wajibu na ufardhi wa hizi nguzo. Idha kana yuqirru al-furud, atakapokuwa anazikiri fardhi hizo, wastiqbalu al-qibla, na anakiri kwamba kuelekea qibla ni wajib, fakuntu mimi nikasema, yeye aliwasikia watu wakisema hivyo, sawa fakuntu mimi nikasema, nani akasema? Al-Imam al-Humaydi akasema kuambia hao jamaa alowasikia, hadha al-kufru billahi sarahun, hii ni kufru ya Allah iko wazi kabisa. وخلاف كتاب الله وسنة رسوله, na ni kinyume kabisa na kitabu cha Allah na sunna ya mtume, wa fi'lu al-muslimina, na matendo ya waislamu. Qala Allah jalla wa ala, amesema Allah azza wa jalla au jalla wa azza, hunafaa, watu wameamrishwa wajiweke mbali kabisa na ushirikina na waingie katika dini ya Allah na tauhid, wamkwekeshe Allah, wayuqimu salata, na wasimamishe sala, wayutu zakata, na watoe zaka, wadhalika dinu alqayima, na hiyo ndiyo dini iliyo madhubuti, katika surati albayina aya 5. Hii dalili tosha. Hasa huyo mtu haja swali, haja toa zaka, haja funga, haja hiji, mpaka anakufa bado yeye mtu muislamu. Na hii aya itakuwa inafanya kazi gani? أخرجه الخلال في السنة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة. الإمام الشافعي حكزلي ومكام ينبيلي نني أمفاريكي مكام ينبيلي نني مزلي ومكام ينبيلي نخمسيني مكام باو الفاريكي الإمام أبو حنيفة حتى وكوانا سيما مات الإمام وولد الإمام. ماليه الإمام الشافعي أمفاريكي مكام ينبيلي نني أمزلي ومكام ينبيلي نخمسيني مواكا الوفاريكي الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت. الإمام الحميدي أمفاريكي مواكا ميامبيري نكون من التسي تلسوما موانزو كتك ترخياك أوسيو طيب ميمي لكوال ميسيما أمزاليو الكمبو كهيلو. وقال الإمام الآجوري أمسيما الإمام الأجوري رحمه الله تعالى إمام الأجوري نيه أمفاريك مواكم يتات نستيني ندو وجوكم بإتكادي أهل السنة نيتكادي يتانغو كتك كتاب تاكي الشريعة جزو يبيل 684 بل نقول والحمد لله بل توسيما نسفا جيما نزاكي الله قولا يوافق الكتاب والسنة نينو أمبالو لا فكيانا نكتاب من القرآن نحديث زبنا متوم معنا السنة وعلماء المسلمين نوانواتوون وكيسلام الذين لا يستوحش من ذكرهم أمبالو متوهزكو فوكيكا نكوة تالية سيما وتقفو سيما لكن هوزكو وبيتا هاو كسبوا هاو ندو رجالي ولو إبوكي علم نكو يفكيشكو أمة. وقد تقدم ذكرنا لهم لما تنقلية سيكوة تاجها وكسماج إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا إيمان نكسديكي كمويو نكتمو كمويو نكسديكي أكويلي وكسديكي يعني تصديقي يقوى يقيني دنياك وين كافزور. وقول باللسان نقسيم قوليمي كتامك قوليمي وعمل بالجوارح نكتند قفيونغو ولا يكون مؤمنا نوالم تهوازك ومؤمني إلا بهذه الثلاثة إسكوك وقهيام ومتاك توساق كمم غابي تاتو لا يجزئ بعضها عن بعض هايا غوانيكي hauwezi ukachukua moja ukayaacha mawili wala huwezi kuchukua mawili ukaliacha moja. Huwezi kuweka mafungu ukachukua fungu moja ukaacha mawili, haiwezekani. Walhamdulillah ala dhalik. Waqala al-Ajurri aidan fi shari'a fi Imam al-Ajurri wakasema i'lamu rahimanallah wa iyyakum yuweni enyi waislam Allah aturehemu sisi na nyinyi أن الذي عليه علماء المسلمين كما لله أمبالو إتكادي أمبالو وكنالو ونواتووني وكي سلام أن الإيمان واجب إيمان نجامب للزيمة ويوي مريم الشري على جميع الخلق كوافي أمبي ووتي إيمان نجامب للزيمة وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح نهي إيمان نكسميك كمويو نككير كمان يكتمك كوليمي نكتين لك بيونغو. ثم اعلموا كشجوين يني وإسلام بيومب والله أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق هوزي أكا أنوشا kujua kwa moyo na kusadikisha ukafanya ni fungu la peke yake illa an yakuna ma'ahu al-iman bil lisan nataqa isipokuwa lazima pamoja na imani hiyo pawepo na imani nyingine ya kutamka kwa ulimi. Lazima utamke kwa ulimi kile ambacho umekisadiki na kukitambua ndani ya moyo wako. Mfano una bibi yako Mkristo, akasema mimi najua kama Mungu ni mmoja na Uislamu ndio dini ya kweli, lakini asitamke shahada, huyo atakuwa ni Muislamu au sio Muislamu? Sio Muislamu. Kwa sababu bado kwake haijapatikana na tukubil lisani. Impatikana kwake maarifatul qalbi, tasdiqul qalbi. Bado an-nutqu bil lisani haijapatikana. Wala tujzi maarifatu bil qalbi wa natqu bil lisani. Wala huwezi ukapwekesha ukafanya ni fungu la peke yake kujua kwa moyo na kutamka kwa ulimi, hivyo viwili. Hatta yakuna amalun bil jawarih, mpaka viungo pia navyo vitende. فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة يكملك هيا مambo matatu kana mu'minan, huyo ndo atakuwa muumini. Dalla ala dhalika alquran wassunnah, hili limejulishwa na Qurani na Sunna. Wa qawlu alulama almuslimina, na ndio neno la wanawachuoni wa Kiislamu. Tuko pamoja eh. وقال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى مشيما الإمام أبو طالب المكي الله مرحيم اليفاريك وكميتات ثمن النسيت كن يكتب جاوت القلوب كسيما يزي يبيلي صحيفة يميانبيلي كمين تسع الإيمان قول باللسان إيمان نكتمك قوليني وعقد القلب na kulidhibiti hilo ambalo umelitamka kwa ulimi ndani ya moyo. Wa amalu bil arkani, na ukatenda kwa viungo. Fa udkhila a'malu al jawarih fi uqudi al iman, likaingizwa jambo la kutenda kwa viungo katika vifungu vya imani. Wa aidan, na pia vile vile. Fa inna al ummata mujtami'a, wanawachuoni wa umma wa Kiislamu wamekubaliana, wamekusanyika wote katika kauli moja. Anna al-abda, kwamba mja lau amana bi jami'i ma dhakarnahu, lau mja ataamini yote tuliyotaja, min uqudi al-qalbi, katika kuthibiti au kukubali kwa moyo wake, kuamini kwa moyo wake. Fi hadithi Jibrilu, katika hadithi ya Jibrilu alayhi salam, min wasfi al-imani, kapale alipozungumzia sifa ya imani, kwamba antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, thumma lam ya'taqid, kisha akawa hakuitakidi. Ha? ولم يؤمن ولم يعمل بما ذكرناه, نوالا كوا حقو يفانيا كازي تلو يتاجا, من وصف الإسلام katika ile nguzo ya Uislamu alipoambiwa mtume na Jibril pale alipoulizwa akhbirni an al-islam, na Jibril alipomuuliza hivyo mtume, mtume akajibu al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أكاوا حكفني كازي هايو. ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان. بأعمال الجوارح. أما يهزو صفة زو إسلام ساسا بيوم تندو يبيونغو. مناتو قشتوها شهادة كنا تفاتيه نقصوالي. Umetoa shahada wewe huonekani msikitini. Wewe huswali. Zaka hakuna, haji hakuna, funga hakuna. La yusamma mu'mina, huyo hawezi kuitwa muumini. Mtu huyo hawezi kuitwa muumini. Wa annahu, na kwamba mtu huyo in amila bijami'i ma wasafa bihi al-islam, ikiwa atayafanyia kazi yale yalosifiwa na Uislamu, kwamba ndio nguzo za Uislamu. Thumma lam ya'taqid ma wasafahu min al-iman, kisha akawa hakuitakidi yale yalozungumzwa kuwa ndio nguzo za imani. Annahu la yakunu muslima, huyo pia hawezi kuwa nani, hawezi kuwa muislamu. Waqad akhbara sallallahu alayhi wa sallam, na mtume kaeleza sallallahu alayhi wa sallam, anna al-ummata, kwamba umma wake ummati Muhammad la tajtamiu ala dalala, hawezi kukusanyika ukakubaliana juu ya upotovu, haiwezekani. Haya ndio maneno ya Imamu Abu Talib al-Makki rahimahullahu ta'ala. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى نمشيما الإمام ابن بطة رحمه الله أما يالفريق مواكا ميتات ثمانين نسابة كن يكتب تاك الإبانة الكبرى يزو يبيل صحيفة يميسابة استنموجة أكسيما باب بيان الإيمان وفرضه ملانغ أنوزن غمزية أبينيف وإيمان نفرضي رأيماني kasemaje, wa annahu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil jawarih wal harakat. Imani ni kusadiki kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutenda kwa viungo na harakati zako. La yakunu al abdu mu'minan illa bi hadhihi thalatha, mja hawezi kuwa muumini ila kwa haya matatu: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. كشاك سيما رحمه الله اعلموا رحمكم الله تنبوين نيني وإسلام نيني بيوم بوا الله الله ورحمه أن الله جل ثناؤه وما الله ليتكسبك وصفزاك وتقدست أسماؤه na yakatukuka majina yake. Faradha ala qalbi, faradha ala alqalbi ma'rifatu bih, ameufaradhishia moyo kumtambua. Moyo unatakiwa utambue nani kamuumba. Watasdiqu lah, na umsadikishe. Walirusulih, na moyo usadikishe mitume wake, kwamba Allah aliwachagua baadhi ya watu katika wanadamu akawafanya kuwa ni wajumbe wake, aliowatuma kwa viumbe wake na akawateremshia vitabu vyake. Walikutubi, na Allah anamtaka mja aamini vitabu vyake. Wabikulli ma jaat bihi sunna, na mja aamini yote yaliyokuja elezwa na sunna. وعلى أن ما يقوم به وعلى ليس النطق بذلك والإقرار به قولا ما يقوم به haikuwa kutamka hilo shahada na kukiri kwa hilo neno. Wa ala al-abdani wal-jawarih, na juu ya viungo, mwili na viungo. Al-amalu bi kulli ma amara bihi, kufanyia kazi yale yote yaliyoamrishwa. Wafaradahu, na yakafaradhishwa. Min al-a'mali, katika matendo. La tujzi'u wahidan min hadhihi illa bi sahibatiha, kimoja hakiwezi kikapwekeka peke yake pasina na hivi vingine vilivyobakia. Yani ukakubali viwili ukaacha kimoja, ukakubali kimoja ukaacha viwili, ukakubali hiyo, haiwezekani. Wala yakunu la abdu mu'minan, wala mja hawezi kuwa muumini illa bi an yajma'aha kullaha, isipokuwa mja awe amekusanya vyote hivi vitatu. Hatta yakuna mu'minan biqalbihi, mpaka awe ni mwenye kuamini kwa moyo wake. Mukirran bilisanihi, mwenye kukiri kwa ulimi wake. Amilan mujtahidan bijawarihihi, mwenye kutenda na mwenye kujitahidi kwa viungo vyake. وقال شيخ الإسلام wa ili neno hapa wa alal alsuni natqu bidhalika, wa alal alsuni natqu bidhalika, mwelewa na juu ya ulimi kutamka hilo, wal iqraru bihi qawla, na kulikiri hilo neno kwa kulisema, wa alal abdani wal jawarih al amalu bi kulli ma amara bihi, na ni juu ya mwili na viungo kufanyia kazi yale yote yaliyoamrishwa, faradahu min al ahmali, na yalifaradhishwa katika matendo, la tajzi wahidan, la tujzi wahidan wahidatan min hadhihi illa bi sahibatiha, halitoshelezi moja kati ya haya ila pamoja na yenzake, wala yakunu labdu mu'minan, wala mja hawezi kuwa muumini, illa bi an yajma'aha kullaha, isipokuwa kwa kuyakusanya yote haya, hatta yakuna mu'minan biqalbihi, mpaka aweze kuwa mja huyo ni mwenye kuamini kwa moyo wake, mukirran bilisanihi, mwenye kukutamka kwa ulimi wake, amilan mujtahidan bijawarihihi, mwenye kutenda na mwenye kujitahidi kwa viungo vyake. Tumeelewa vizuri, eh? وقال شيخ الإسلام ومفتي الأنام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله تعالى الفريق وكم يساب إشرين نانان كتك مجموع الفتاوى جزء يساب صحيفة يم يسيت نقوم ينسيما ومن الممتنع نانك تكيالي يكزويليك يسيقبليك أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا مجا كوان مؤمني وإيماني يقويلي في قلبه كتك ميواك بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وأن الله كان فرض شيئا مجا هو يوياك صلاة زكاة فنغن حج ويعيش دهره ناك يشم يكيك يوت لا يسجد لله سجدة هجم سجدية الله سجدة موجة ولا يصوم من رمضان ولا هجفونك كتك رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا هجوان كتك لذا زكا كتو زكا كتك من شياك أنا ويزو ولا يحج إلا إلى بيته ولا هجوان كحج كتك من بياك فهذا ممتنع huyu ni mwenye kujizuilia, huyu ni mwenye kuzuilika. Wala yasduru hadha, wala hili haliwezi kutokea kwake, illa ma'a nifaqi fil qalbi wa zindiqa, isipokuwa akiwa ni mtu mwenye unafiki na uzandiki. La ma'a al-iman sahih, hili haliwezi kuwa katika maisha ya Muislamu mwenye imani sahihi, haiwezekani. Na wapo mpaka inafikia hatua huwezi kumjua kama ni Muislamu. Hivi na yeye alikuwa ni Muislamu? Kwa maana hajawahi kuonekana anasujudu siku hata hii hata moja. Na mimi niliwahi kumshuhudia Mwarabu mmoja anasema hivi, yeye ni mlevi na hajawahi kusali na anasema nitaingia peponi kwa sababu mimi ni Mwarabu na Mtume alikuwa Mwarabu. Haiwezekani rangi ya Mtume ikaingia motoni. Ha? Si ajabu sasa Abu Jahl alikuwa rangi ya nani na Abu Lahab alikuwa rangi ya nani? Si vipi tena Abu Lahab babake mdogo basi. Yeye na baba yake na Mtume baba yao mmoja na motoni kaingia. Sasa itakuwa wewe tu, na hapa mjini tunao wengi maarufu hawasali walevi, na wakifa wanazikwa na mji mzima. Tumefahamiana vizuri. Ingekuwa kuzikwa na watu wengi ndio kuingia peponi, basi watu wa mjini wote wanaingia peponi, hasa watu wa Tabora. Maana katika mambo Tabora wameyabeba ni kuzikana. Yaani wewe ukishakuwa zako unahudhuria hudhuria misiba, wewe utazikwa tu na watakuja mji mzima, hata kama wanakujua ulikuwa unamiliki baa 20. sasa na ni mlevi na umefia baa na hajawahi kukuona msikitini, watakuja na utasifiwa kwa sababu tu uliwahi kutoa spika ya msikiti au uliwahi kutoa mchango wa maulidi ukatoa gunia zako mbili kama wanavyofanya baadhi ya wasanii, na ni mtu ni msanii alafu anaenda kujenga msikiti yeye mwenyewe hasali, alafu yeye anategemea kwa ule msikiti aliojenga wale watu wanaosali na yeye anapata thawabu za kusali. Kwa hiyo hana haja ya kusali, na peponi ataingia na huko kafaa hereni eh, kaacha urithi wa nyimbo, nyimbo zenyewe za matusi, na yeye mwenyewe mtu wa matusi, lakini kajenga msikiti. Alafu alhaji sio hija ya wapi ha? Ha? Msikiti unasaliwa tu, kwani msikiti unakosa gani? Msikiti unakosa, ila yeye yeye ndio anajidanganya, yeye anajidanganya. Hakuna kitakachomfaa wakati yeye mwenyewe haswali. Kwa hivyo akituwafikisha Allah tabaraka wa taala, tutakuja kuingia katika nukta ya tatu, yazidu wa yankusu, yazidu wa yankusu, wala yanfa'u qawlun illa bi'amalin wala 'amalun wa qawlun illa biniyatin wala qawlun wa 'amalun wa niyatin illa wa niyatin illa bisunnah. Akituwafikisha Allah tabaraka wa taala katika kipindi kitakachofuatia, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.